zuekin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala azaroak 18, hirugarren mailakoek hitz egingo dizuegu. Carolina eta Kevinek ingeleseko tartitua sarturatuko dira. Junzik eguraldiaren berri emango digu. Olaiak urte betetxen berri emango digu. Anet eta Lander Lanbarrik asmakizunak eskerango dizkigute. Ikerrek gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Robertok gure gaurko urratxaioaren inguruko galderak izango dizkigu. Eta ni Lander Granado zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Carolina eta Kevin. Good morning, everybody. You are listening to the radio program. Today is Friday, 18th of November 2016, and we are going to celebrate our day, Children's Day. And remember children's rights. What's the weather like today? Today is cloudy and cool. What's for lunch? For starter, soup for main course, bill scallop, white peppers, and for dessert, fruit. What's your favorite fruit? My favorite fruit is apple. Okay, let's continue with the radio program. Bye, see you. Orain jakin dezagun gure gaurko eguraldiaren berri. Junzik, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur, 13 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun hotza dugu gaur, ez ahaztu berokia patioa jateko. Olaiak, esango diguzu ze asteko urtebetetxeak? Ez, gaur ez du inor urtere betetzen. Baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Maider Martineri lehenengo mailakori 6 urte beteko dituelako. Rabiari lehenengo mailakori 6 urte beteko dituelako. Oian Mesari bigarren mailakori 7 urte beteko dituelako. Ane Garziari bosgarren mailakori 10 urte beteko dituelako. Unai Bilbaori 6. mailakori 11 urte beteko dituelako. Urte askotarako Maider, Rabia, Oian, Ane eta Unai. Orain asmakizunen tartea dugu. Ane eta Lander Lanbarri, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo, ni beinat joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, perretxikoa. Bigarren asmakizuna, gaztaina. Lehenengo galdera, Oierrek eta Naiak. Bigarren galdera, urazkeneari buruz. Hirugarren galdera, kalera irtengo gara. Laugarren galdera, gutxiago kesatu eta hobetu bazkaldu. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Ian Solde Uia. Bigarren Amaiakoa. Bigarren zikloko irabazlea Eneko Mazon. Laugarren Amaiakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Alaia Vega, 6. B mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Pipitaki, papataki, zeretere, notaki. Nirekin lagun bat daramat. Imitatxale ona da bera. Gagoean, argirik ezakoen ez joaten da bere etxera. Berriro errepikatuko dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zertedet nortaki, nirekin lagun bat daramat, imitzatxale ona da bera. Agoean, argirik, ezagoen ez joaten da bere etxera. Berriro repikatuko dut, adiago. Nirekin lagun bat daramat, imitzatxale ona da bera. Agoean, argirik, ezagoen ez joaten da bere etxera. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki burdinazko bide baten, oso auto berezian, gora eta beran abil, abia da bizian, berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki burdinazko bide baten, oso auto berezian, gora eta beran abil, abia da bizian. Gogoratue, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Iker, esango diguzu ze berri dugun gaur? Gure berriarekin hasi baino lehen gogoratu nahi dizuegu gaur hemen eskubidearen eguna dela eta hemen ere ospatuko dugu arratsaldez. Orain gure berriarekin hasiko gara. Paper zapiari buruz hitz egingo dugu. Euskadin 2015 urtea 2400 tona paper zapi higieniko bota ziren komunetik. Eta horrek kalte garrantzitsu sortu zituen saneamendu sistemetan. Produktu horiek eldira garaiz desegiten, horregatik kalte larriak sortzen dituzte sareetan, ondorioz urtero dirupilo bat bota behar dugu kanalizazioak konpontzeko. Arazo honen atzean herritarren eguneroko ohiturekin egin dugu topo. Batzuetan komuna sakarrontzi gisa erabiltzen da etxeko hondakinak desagertzeko asmoz. Olioa, kotoi, sotxak, janari, pinturak, besteak beste. Bilbao, Bizkaia, partzuergoak denbora darama arazo horren inguruan lan egiten. Eta orain sentsibilizazio kanpainak bat egin du. Eta urte honetan behar garatuko da. Bere leloa ez elikatu muntzoa izan da. Eta orain ikusi zaitut, entzun ondo, ikusi zaitut. Urrezko esaldia, entzun adi! Eta orain ikusi zaitut, entzun ondo, ikusi zaitut. Ezin duzue ahaztu, altzakeri gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Roberto, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zer egun ospatzen dugu gaur? Bigarren galdera, zertan datza gaurko albistea? Hirugarren galdera, zenbat umeak betetzen dituzte urteak aste honetan? Laugarren galdera, nor da gaurko esataria? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule laguna, gaurkoz gurea egin du, ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!